حلیم تو ہے نصیب والی ہے گود میں تیری کملی والا حلیم تو ہے نصیب والی ہے گود نسانی جس کا نہ کوئی سایہ بنا وہ گھر کا تیرے اجالا نسانی جس کا نہ کوئی سایہ بنا وہ گھر بتوں کے لشکر لگے وہ گرنے وہ نور چمکا وہ کفر بھاگا بتوں کے لشکر لگے وہ گرنے وہ نور چمکا وہ کفر بھاگا گناہوں میں جو بھٹک رہے تھے شہ امم نے انہیں سنبھالا گناہوں میں جو بھٹک رہے تھے شہ امم نے انہیں سنبھالا نہ ہو پشیما گناہ گاروں نظر کرم کی کریں گے ہم پر نہ ہو پشیما گناہ نظر کرم کی کریں گے ہم پر قسم ہے جس کی خدا بھی کھاتا نبی وہ ایسا ہے شان والا قسم ہے جس کی خدا بھی کھاتا نبی وہ شان والا وہ مل جا ایسے وہ ماوا ایسے سخی وہ ایسے غنی وہ ایسے وہ مل جا کرم سے اپنے نوازا سب کو کبھی نہ منگتے کو در سے تالا کرم سے اپنے نوازا سب کو کبھی نہ منگتے کو در سے تالا ہمیں بھی عشرت بلائیں گے وہ ہمیں بھی جلوے دکھائیں گے وہ ہمیں بھی بھی عشرت بلائیں گے وہ، ہمیں بھی جلوے دکھائیں گے وہ، بجھائیں گے پیاس وہ نظر کی، پلائیں گے کرم کا پیالہ، بجھائیں گے پیاس وہ نظر کی، پلائیں گے وہ کرم کا پیالہ، حلیمہ تو ہے نصیب والی، ہے گود میں تیری کملی والا، نسانی جس کا نہ کوئی سایہ، بنا وہ گھر کا تیرے اجالا، نسانی جس کا نہ کوئی سایہ، بنا وہ گھر کا تیرے